إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی. کل رحمة طباق ما بین السماء والأرض، ایک رحمت اتنی ہے جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے. فجعل منها في الأرض رحمة، ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے دنیا میں اتاری ہے. بها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، یہ ایک رحمت کی مرہون منت ہے دنیا میں ہر محبت جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ وحشی جانور، یہ پرندے اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس سے پیار کرتی ہے، پوری کائنات کی محبت اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. وَأَخَّرَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ، اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے لیے مؤخر کیا ہوا ہے. أَكْمَلَ بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کریں گے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَخَّرَ عِنْدَهُ لِأَوْلِيَائِهِ 99، اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے اولیاء، اپنے ولیوں کے لیے رکھی ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پہ نشاور کریں گے. اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں خوف ہوگا. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لانے کے بعد متقی بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں. تقوی کیا ہے؟ چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے والا متقی ہوتا ہے. کون سا متقی؟ تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہے. اس کے دل میں خوف صرف ایک اللہ کا ہوتا ہے، اس کے زندگی کا ہر گوشہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے. بالتنزیل جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویے اور رویے ترتیب دیتا ہے. وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کرتا ہے. وَالتَّزَوُّدُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ، اور آخرت کے دن کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتا چلا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. ایک رحمت ہے جو دنیا میں اللہ نے بھیجی جس کی وجہ سے دنیا ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، اور اس رحمتوں کے مالک کے بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر رب سے ہی مایوس ہو گئے تو کون ہے جو آپ کی امیدوں کو پورا کرے گا؟ انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر.